Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Poniedziałek, 27 października, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Partia prezydenta Poroszenki może mieć dwa razy tyle mandatów, co ugrupowanie premiera Jaceniuka na Ukrainie. Liczenie głosów po wczorajszym głosowaniu. Incydent w Pasłęku podczas wizyty premier Ewy Kopacz. Ordery za zwycięski tytuł. Prezydent Komorowski przyznał je naszym siatkarzom za niedawne zwycięstwo. Dziękuję w imieniu całej Polski. Wszystkich, którzy mieli tą chwilę wielkiej satysfakcji. Dzień po głosowaniu OBWE przyznaje, przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie odbyły się zgodnie z normami demokratycznymi. Obserwatorzy z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odnotowali jedynie pojedyncze przypadki naruszeń zasad. Dodają, że Centralna Komisja Wyborcza działała skutecznie i bezstronnie. W samym Kijowie trwa liczenie oddanych wczoraj głosów. Wybory odbyły się według bardziej skomplikowanego niż u nas systemu większościowo proporcjonalnego. W mediach pojawiają się pierwsze prognozy co do podziału mandatów w nowym parlamencie. Wynika z nich, że największą siłą będzie ugrupowanie prezydenckie. O możliwym podziale mandatów w Ukraińskiej Radzie Najwyższej Piotr Pogorzelski. O ile w głosowaniu na listy wyborcze blok Petra Poroszenki i Front Ludowy Arsenija Jaceniuka zdobywają niemal tyle samo głosów, o tyle w okręgach jednomandatowych prezydencka partia ma znaczną przewagę nad ugrupowaniem premiera. Ogółem blok Petra Poroszenki może mieć od 129 do 153 deputowanych, a Front Ludowy niemal dwa razy mniej, 78. Taka przewaga oznacza, że w negocjacjach koalicyjnych to prezydent może dyktować warunki. Do sojuszu dołączy też zapewne wywodząca się ze Lwowa Samopomoc, która otrzyma 32 mandaty. W koalicji może też być ojczyzna Julii Tymoszenko z 25 miejscami w nowym parlamencie. Oponentami rządzących pozostanie blok opozycyjny. Liczba jego parlamentarzystów sięgnie zapewne 40. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A do tematu Ukrainy wrócimy. Zapraszamy do Trójki. Protest przeciwko wizycie premier Ewy Kopacz w Pasłęku. Szefowa rządu spotkała się tam z przedsiębiorcami i zachęcała do udziału w wyborach samorządowych. Ale na spotkanie przyszli nie tylko zwolennicy Platformy. Szanowni Państwo! Bardzo proszę. Ja w przeciwieństwie do tych, którzy tylko pamiętali, ja tam pracowałam przez kilka dni, dzień i noc, w warunkach, które żadnemu z Państwu bym nie życzyła. Przeżywałam wiele przykrych historii, bo pracowałam jako lekarz sądowy, ale wtedy, kiedy pojechałam do Smoleńska, to ta sytuacja przerosła nawet moje wyobrażenia. Premier Ewy Kopacz broni szef klubu Platformy Rafał Grupiński, mówi o wyjątkowo niesprawiedliwych zarzutach. Zachowała się niezwykle wspaniale, jeśli chodzi o trudną sytuację rodzin, które wtedy przyjechały do Moskwy i czynienie z tego jej zarzutów jest, zawsze to podkreślałem, nieuczciwe i nieprzyzwoite. Ale Jacek Sasin z PiSu uważa, że incydent w Pasłęku pokazuje, że dla dużej części społeczeństwa sprawa smoleńska nie została zakończona i że premier Kopacz ma szansę dokonać przełomu, czyli nawiązać dialog między ekspertami strony rządowej i naukowcami niezależnymi. To jest taki minimum, czego bym od pani premier oczekiwał. No i jednak intensyfikacji działań w stosunku do władz rosyjskich w celu zwrotu polskiej własności, czyli wraku samolotu i czarnych skrzynek, które od dawna powinny być w Polsce. Jeśli to się nie stanie, to pewnie tego typu wydarzenia będą się nasilać. Rosjanie twierdzą, że wrak Tupolewa i czarne skrzynki zwrócą nam po zakończeniu swojego prokuratorskiego śledztwa. Dramatyczne doniesienia z Nigerii w okolicach miasta Lagos. Jeden obywatel Niemiec został zabity, a drugi porwane. Incydent zbiega się w czasie z wizytą w tym kraju niemieckiego ministra spraw zagranicznych. Niemcy zostali zaatakowani niedaleko miasta Lagos na południu kraju podczas jazdy samochodem. Zabity mężczyzna był pracownikiem niemieckiej firmy budowlanej działającej w regionie. Drugi z Niemców został uprowadzony. Na razie nikt nie przyznał się do ataku. W Nigerii działają jednak radykalni islamiści z grupy Boko Haram, którzy w przeszłości porywali obcokrajowców. Sprawą zajmuje się już niemiecki MSZ. Zresztą w Nigerii przebywa właśnie szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. Nie wiadomo, czy napaść i porwanie miały związek z wizytą. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Najpierw w Ministerstwie Sportu odebrali obiecane premie, potem w Pałacu Prezydenckim państwowe odznaczenia. Ponad miesiąc temu nasi siatkarze zdobyli Mistrzostwo Świata i dziś po raz kolejny dziękował im za to prezydent Bronisław Komorowski. Dziękuję w imieniu całej Polski. Wszystkich, którzy mieli tą chwilę wielkiej satysfakcji, mieli chwilę radości, dumy także z ojczyzny, dumy z biało-czerwonej, z dumy z Mazurka Dąbrowskiego, który przecież poruszał nasze serca polskie nie tak dawno. A w imieniu zespołu za podziękowania i odznaczenia dziękował Mariusz Wlazły.

A może powinniśmy to sobie zacząć wyobrażać? Do sprawy podatku internetowego powrócimy za pół godziny. W trzech stronach świata za 45 minut i w Pulsie Trójki za godzinę i 45 minut, dziś o wyborach na Ukrainie. Po 17 opowiemy także o tym, co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów, gdzie coraz częściej dochodzi do starć z radykalnymi islamistami. W audycji popołudniowej będzie także o zagrożonych gatunkach ptaków. Cały ten rezerwat Skarpa Ślaniana była połączona z otwartymi przestrzeniami podmiejskimi, z polami i nieużytkami rolnymi. Natomiast w ciągu 15 lat cały dostęp został zabudowany. Został jeden niewielki fragment, taki naturalny. No i teraz wszystkie organizmy, które tam żyją, mają do wyboru. Przystosować się do tej radykalnej zmiany albo zginąć. No i niestety giną. O ochronie zagrożonych gatunków ptaków opowiemy w reportażu o 18.15. Pojawią się także siatkarze, którzy dziś odebrali odznaczenia od prezydenta. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, chcieliśmy podziękować za to, że pan prezydent uczestniczył w mistrzostwach także jako kibic i był na dwóch meczach i ewidentnie przyniósł nam szczęście. Kurczę, nie byłem przygotowany na brawa i zapomniany co mam. O odznaczeniach, nagrodach i wizytach w zakładach pracy opowiemy po 17.00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Rozpoczynamy audycję popołudniową 11 minut po 16, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Halinka rozpoczyna swój popołudniowy dyżur przy telefonie do 19. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Teraz Stevie Nicks i nasza piosenka dnia. We'll be right back. Starshine, Stevie Nicks, to nasza piosenka dnia. Tu Trójka. Ja chciałem zadać pytanie, jeżeli chodzi o czujki czadu. Jaki można sprawdzić przed panią? Bo mam taką czujkę w domu i nie jestem w stanie sprawdzić, czy ona faktycznie działa poza sygnałem, który ona wydaje. No być może ktoś z państwa zna patent o czujkach. Porozmawiamy i to już niebawem. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. O czujkach za niecałe 10 minut, a teraz zabierzemy państwa do nowego muzeum. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze jest zamknięte, bo jutro w Warszawie oficjalne otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich. Budynek i wystawę zwiedzą wtedy m.in. prezydenci Izraela i Polski. Dziś do wnętrz i do podziemi zajrzał nasz reporter w towarzystwie m.in. rzecznika muzeum Piotra Kosobuckiego. I trafiamy nagle do lasu. Tam jest jeleń, przed chwilą przebiegł. Otóż to jeleń, a także inne zwierzęta, ponieważ jest to las, ćwierkają ptaki, ale oprócz głosów i widoków zwierząt rozbrzmiewa tu też żydowska legenda. Jest to legenda Polin, która mówi o tym, jak Żydzi uciekający przed prześladowaniami w średniowieczu wędrowali na wschód i trafili na te tereny. I tutaj te legendy się wyświetlają w trzech językach, po polsku, widzisz i po angielsku. Chodziło o to, że Żydzi, którzy dotarli na te tereny, w pewnym momencie usłyszeli z nieba albo od ptaków głos Polin, który oznacza po hebrajsku tutaj odpoczniesz. Więc uznali to za dobry znak i osiedlili się, a z czasem słowo Polin zaczęło oznaczać Polskę w języku hebrajskim i widzisz. A ja chciałem zapytać o to miejsce. Ściana jest zrobiona z płytek, które są takie same, jeżeli dobrze widzę. Co to jest? Tu jest napisane płytki... karta rejestracyjna, numer? Tak, to są repliki kart rejestracyjnych. Artur Tanikowski, kurator galerii po wojnie. Takie karty zostały wynalezione po to, żeby ocaleni Żydzi, którzy znaleźli się na terenie Polski, mogli złożyć świadectwo, zostawić informacje o tym, jak przeżyli, gdzie obecnie mieszkają, podać jakieś podstawowe dane. I tak naprawdę na początku, jak pan zwrócił uwagę na tą pierwszą kategorię, zanim wynaleziono ten formularz, taki ujednolicony, Żydzi, tak jak tutaj Władysław Szpilman, znany skądinąd, po prostu na karteczce zapisywał swoje dane. Podawał też adres. Co tu jest napisane? 1939, Warszawa. Warszawa i ulica Niska. Niska 44. Podał adres przedwojny. Kompozytor. Podał 42 rok getto. Bo to jest pismo odręczne, dlatego się na tym skupiamy. Następnie znajdował się w ruinach. Obecnie Aleje Niepodległości. Czyli jest podany adres przedwojenny, powojenny i sposób przeżycia. 227 przez 233, mieszkania 38. Przyjechałem tutaj znaleźć, ale bardzo, bardzo wątpiłem, czy jakiekolwiek ślady znajdę. Bronisław Erlich, Żyd mieszkający dziś w Szwajcarii, a pochodzący z Polski. Bo to jest prawie nie do pomyślenia. Ja szukałem śladów w Treblince, na Majdanku, w Oświęcimiu. Nigdzie nie znalazłem i nie oczekiwałem. Bo moi rodzice, jeśli nie umarli wcześniej niż te wywózki z getta się zaczęły w lipcu 42. Jeśli nie umarli wcześniej wskutek chorób, głodu i innych akcji, jeśli to przeżyli, to z całą pewnością zginęli w Treblince. Ale ostatecznego potwierdzenia pewnego pan nie ma. Nigdy się nie dowiem. Nigdy się nie dowiem, gdzie moi rodzice i mój braciszek najmłodszy. Jak i gdzie zginęli, tego mogę tylko snuć przypuszczenia. I muzeum też tej odpowiedzi niestety nie przynosi. Muzeum mnie w tej odpowiedzi na pewno nie da. Aczkolwiek myślałem, to jakieś fotografie, jakieś dokumenty, jakieś podpisy, jakieś przedmioty być może. O mój Boże, to jest mój album znaczków pocztowych. Który ale nie. Nie ma, ani mowy nie ma, nic nie znalazłem tutaj. Ja tutaj chodzę i oddycham tym duchem żydowskim, duchem getta. I to po prostu jest dla mnie przeżyciem kolosalnym. Pan urodził się niedaleko od tego ja miejsca. Ja urodziłem się na Nalewka, to jest w linii prostej jakieś 300 metrów. Ja uważam, że to muzeum przetrwa wieki. Bo Polacy interesują się też historią Żydów, współobywateli, którzy na tej ziemi mieszkali, którzy włożyli ogromny wkład w rozwój tego kraju. To jest dar narodu polskiego dla Żydów, nie tylko w Polsce. To jest dla Żydów w całym świecie, żeby ludzie po prostu mieli pojęcie, żeby zapoznali się z historią tego narodu, który tak często był prześladowany, niezasłużenie. Ależ pięknie mówił po polsku pan Bronisław Erlich, który uciekł z Polski w grudniu 39 roku, najpierw na wschód, a potem udało mu się trafić na zachód, gdzie po wojnie znalazł się na swoje szczęście w amerykańskiej strefie wpływów. Przypomnijmy, jutro oficjalne otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, a dziś na warszawskim Muranowie był Damian Kwiek. Tu Trójka, audycja popołudniowa. 23 minuty po 16 i słuchacz pytał, jak sprawdzić, czy nasza czujka czadu jest sprawna? Sprawdza się to za pomocą gazu wzorcowego w laboratorium, w Okręgowym Urzędzie Miar. Ale można także w domu, z tego co napisał pan Michał. Istnieją specjalne testery czujek, tyle że taki tester kosztuje coś około 50 zł. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Zapraszamy do Trójki. Nie daj się cichemu zabójcy, apelują Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Straż Pożarna i po raz kolejny organizują akcję Nie dla Czadu. Namawiają do instalowania w domach czujników tlenku węgla. Ostatniej zimy czadem zatruło się ponad 2000 osób, a 36 straciło życie. Montowanie czujek jest nieobowiązkowe, ale może uratować życie, bo ludzkie zmysły nie są w stanie wyczuć tlenku węgla, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy. Czad jest gazem bezwonnym. Nikt sobie nie zdaje sprawy, nie może sobie zdawać sprawy bez wspomożenia się urządzeniem technicznym, że on się wydziela. Dlatego też jest to niezmiernie istotna sprawa. W tym roku są ofiary śmiertelne, są zatrucia. No, ostatnio w Opolu 6 osób, w tym 4 dzieci. Na całe szczęście strażacy byli na czas. Nawet takie zatrucie, które nie powoduje zejścia śmiertelnego, no, pozostawia w organizmie ślady. Czad wiąże się z hemoglobiną na stałe i jest nie do usunięcia. To nie jest bez znaczenia dla naszego zdrowia. W takim razie, gdzie powinno się instalować takie czujniki? Przede wszystkim tam, gdzie mamy piece. Komendant główny Straży Pożarnej, generał Wiesław Leśniakiewicz. W których palimy węgiel, koks, drewno, kominki, kotłownie, piece w domach, również i kuchenne. Również tam, gdzie występuje spalanie gazu. Również zwracamy uwagę na piece, które są w łazienkach. Tam, gdzie mamy ten maleńki płomyczek. Te urządzenia są bardzo również niebezpieczne. I oczywiście muszą być przede wszystkim drożne wszystkie klatki wentylacyjne. Nie wolno ich zakrywać, zasłaniać, a to się dzieje na co dzień w niektórych mieszkaniach, kiedy szukamy miejsc, gdzie nam dopływa zimne powietrze, to zamykamy klatkę wentylacyjną. W jednym z budynków w Otwocku doszło do zadymienia piwnicy. Zostałem wezwany pilnie, żeby skontrolować ten budynek. Mirosław Antos z Korporacji Kominiarzy Polskich. Na 16 lokali mieszkalnych z kotłami centralnego ogrzewania, z poborem powietrza z pomieszczenia, w 4 lokalach kratki nawiewne były zasłonięte, a w 3 lokalach znajdowały się wentylatory mechaniczne, które są niedopuszczalne w tych pomieszczeniach. Jednym z elementów, który poprawia bezpieczeństwo w tego typu zdarzeniach, jest również czujka dymu. Stąd też zachęcamy do tego, by obok czujki tlenku węgla znalazła się również czujka dymu. Być może tych urządzeń będzie zbyt dużo w naszym mieszkaniu, stąd też są propozycje wspólnych sensorów, wspólnych czujek, które zarówno reaguje na przekroczenie dopuszczalnych stężeń tlenku węgla, ale również reaguje na dym pożarowy. Kominiarz przynosi szczęście, bo zapobiega nieszczęściu. Jeśli raz w roku kominiarza nie było, nie sprawdził sprawności przewodów kominowych, to znaczy, że jest niebezpiecznie. Wszystkie naprawy urządzeń grzewczych należy powierzać osobom, które posiadają wymagane kwalifikacje. sytuację, nie dokonywać samowolnie zmian. I czujka przede wszystkim musi znajdować się w każdym domu i tutaj nie żałujmy tych paru groszy dziennie na czujki, które mogą zapewnić bezpieczeństwo, ale nie zastąpią zdrowego rozsądku i prewencji. Dajcie nam szansę ratownikom, żebyśmy naprawdę mogli szybko zainterweniować, uratować osoby, które są w pożarze. Każdy detektor, który jest zamontowany w mieszkaniu, powoduje, że ten czas reakcji będzie znacznie szybszy i straty mniejsze, a przede wszystkim nie będzie mieć ofiar śmiertelnych czy też osób poszkodowanych. Skoro nie ma obowiązku instalowania takich czujników, to może trzeba zmienić prawo. My jesteśmy na etapie procedowania dużej ustawy o ochronie ludności. Wykluczam, że taki obowiązek może się tam znaleźć, z tym, że on w trakcie konsultacji społecznych no, musi znaleźć akceptację, bo ja bym nie chciał, żeby było to odebrane tak, że no, to znowu na obywatela nakładamy konieczność poniesienia kosztów, chociaż dla mnie te koszty są żadne. Cena tej czujki w przeliczeniu na jeden dzień w roku to jest 5 groszy. Zastanowimy się w ogóle, czy też nie rozmawiać z innymi resortami, czy na przykład gdzieś w prawie budowlanym nie zastrzec takiego obowiązku, żeby odbiór obiektu mógł być dokonany wtedy, kiedy odpowiednie urządzenia ostrzegające się tam znajdują. Pamiętajmy o tym, że kiedy odbywa się intensywne spalanie w kuchni, to dobrze byłoby, żeby na ten czas uchylić choćby nawet okno, bo to dopływ świeżego powietrza. To mieszkanie nie wyziębi nam się na tyle, by spowodować jakąś tam hipotermię. Stąd też prosimy o to, żeby wentylować mieszkania, nie zatykać kratek wentylacyjnych i montować czujki. Montowanie czujek nie jest obowiązkiem, ale jest takim nakazem wpływającym na własne bezpieczeństwo. I te przykazania powtarzane są co roku o tej porze roku. Tak samo co roku powraca pomysł, aby czujki były obowiązkowe w nowo oddawanych lokalach. Na razie jeszcze tak się nie stało. Jeśli ktoś już kupił sobie taki czujnik, a nie wie, jak go prawidłowo zainstalować, to wystarczy zgłosić się do najbliższej jednostki straży pożarnej. Strażacy chętnie pomogą zamontować urządzenie, a sprawą zajął się dziś Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 22 i 7 trójek to nasz telefon. W każdej sprawie, a to Głupi Ja, czyli Organek. Diabli wiod, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja, jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Tak się składa, że jestem kominiarzem i według mnie takim najprostszym sposobem to jest po prostu dbanie należyte o drożność i o konserwację tych przewodów.

Za 21 minut godzina 17 już za chwilę o protestach przeciwko opodatkowaniu przesyłu danych w internecie, ale przedtem jeszcze słowo o innej technologii. Chodzi o czujki czadu. Mój znajomy kiedyś sprzedawał nie tak dawno sprzęt, między innymi czujki CO, czujki czadu, i klient, człowiek indywidualny, przyszedł z reklamacją, mówiąc, że ta czujka jest niesprawna, którą mu sprzedał, bo się regularnie 2-3 razy w tygodniu włącza i robi hałas. Więc kolega sumiennie wziął od klienta adres pod pretekstem wysłania montera. Tak naprawdę wysłał strażaków, którzy stwierdzili niesprawny piecyk i fakt, że pan był regularnie podtruwany tlenkiem węgla, a czujka włączała się słusznie. Działała prawidłowo. To pan miał dużo szczęścia. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Wczoraj wieczorem Węgrzy masowo protestowali w Budapeszcie przeciwko opodatkowaniu internetu. Tamtejszy rząd chce pobierać opłaty za przesył danych internetowych, czyli od gigabajta. Podatku nie płaciłyby osoby fizyczne, ale firmy, które zajmują się transferowaniem informacji. Czy w Polsce możliwe byłoby takie rozwiązanie? Eksperci twierdzą, że raczej nie, bo większość internautów także wyszłaby na ulicę. Byłbym niezadowolony z każdej podwyżki podatków. Poszedłby pan na ulicę protestować? Myślę, że tak. Czy w przyszłości czeka nas opodatkowanie internetu? Owszem, są projekty, wizje. Witold Tomaszewski, portal Telepolis. Które mówią o tym, że internet w komórkach, szczególnie to zapcha się za 5 czy 10 lat i będzie koniec. Nie, prawda jest taka, że mamy z jednej strony popyt na transmisję, z drugiej strony podaż sieci komórkowych w kwestii pojemności ich sieci. Więc jeżeli popyt się zwiększy, to będzie trzeba obniżyć go poprzez zwiększenie cen, ale zwiększenie cen nie w wyniku nakładania kolejnych podatków, tylko operatorzy w naturalny sposób podniosą ceny tak, aby zapewnić jak najlepszą jakość tego internetu użytkownikom. Co innego podatek, kara, który na nas nałoży państwo za to, że korzystamy z miejsca względnej wolności, jakim jest internet. Andrzej Garapich, prezes Polskich Badań Internetu. I nic więcej za to nie da, no bo podatek zgodnie z definicją jest świadczeniem niewzajemnym. A czym innym są opłaty, które być może będziemy musieli ponosić w zamian za atrakcyjne treści. To jest zupełnie inne zagadnienie i tutaj odpowiedź jest oczywiście tak. No mam nadzieję, że nas nie czeka. Andrzej Pająk z miesięcznika CHIP. Ponieważ każda forma podatku jest niemile widziana przez społeczeństwo i myślę, że nasz rząd nie posunie się do szukania pieniędzy akurat w tej części naszego życia prywatnego. To nie jest tak, że internet i transfer obciąża państwo. Gdzieś spotkałem się z takimi głosami, że okej, mogłoby tak być, ale jeśli tak ma być, to wycofajmy wszystkie inne formy opłat, znieśmy inne podatki związane z tym, że możemy na przykład mieć dostęp do treści chronionych prawami autorskimi. Pamiętamy zapewne wszyscy sytuację sprzed 2 lat, kiedy to Polacy gremialnie wyszli na ulicę, szczególnie młodzi Polacy, protestowali przeciwko słynnej ACTA. Patrząc na Budapeszt, Budapeszt takich doświadczeń nie miał, bo wydaje mi się, że jeżeli Viktor Orban popatrzyłby na to, co dzieje się w Polsce, mógłby domyślać się, że to samo stanie się u niego w Budapeszcie, bo młodzi ludzie są wyjątkowo związani z internetem. I w momencie, kiedy koszt życia, można tak się pośmiać, osoby trochę starsze, jako koszt życia to myślą jedzenie, czynsz, prąd, rachunki. Natomiast dla młodych kosztem życia jest koszt zakupu pakietu internetowego. Jeżeli ten koszt życia im wzrośnie, to oni będą bardzo mocno protestować przeciwko temu. Za niektóre usługi internetowe dziś teraz płacimy. Za atrakcyjny kontent muzyczny, w tym zasadzie, jeżeli ja chcę posłuchać trójki dobrej jakości, to ja muszę opłacić abonament w piano, ponieważ bez tego abonamentu w modelu reklamowym nie będę miał ani dobrych treści, ani nie będę miał dobrej jakości. Każdy dodatkowy podatek to jest po prostu kradzież od obywateli, ich pieniędzy. Obecnie obciążenia podatkowe są zbyt rozbudowane, zbyt skomplikowane i za wysokie. Internet w gruncie rzeczy i usługi są opodatkowane już w Polsce. Jest nałożony na niego podatek VAT, czyli w tym momencie 23%. Skoro mamy opodatkowany prąd w taki sposób, że płacimy zarówno za sieć przesyłu, użytkowanie tej sieci, jak również za zużyty prąd, czytaj za zużyty gigabajt, to czy nie można tego samego z internetem zrobić? W telekomunikacji już tak jest, bo jeżeli będziemy chcieli mieć na kablu Orange ofertę jakiegoś operatora alternatywnego, to też musimy zapłacić 29 zł za koszt utrzymania łącza. Czyli my de facto płacimy, tylko nie mamy tej świadomości. Nie jest nam tak naprawdę ta świadomość potrzebna, bo i tak już rachunki telekomunikacyjne bywają tak skomplikowane. To jest naprawdę dla wygody użytkowników, że wszystko jest zbite i skomasowane w jedną cenę. No, możliwość opodatkowania przesyłu danych internetowych pytała Anna Rokicińska. To trójka audycja popołudniowa, a w niej już za chwilę Wawrzyniele, Trzy strony świata i Ernest Zozuń z Kijowa o wyborach na Ukrainie. Ale przedtem jeszcze dwa słowa na temat Czadu. Ja zajmuję się zawodowo, że tak powiem, wymianą okien i te wszystkie czary, o których mówią panowie strażacy i te czujniki, to wszystko to jest rzecz oczywista, tylko że po prostu przy szczelnych oknach, a takie już mamy w większości mieszkań, żaden system wentylacyjny nie będzie działał. Po prostu jedynym sposobem jest zastosowanie piecyków z zamkniętą komorą spalania. Po prostu można bez czujników stwierdzić, że jeśli takiego piecyka nie mamy, to będziemy mieć czad w domu. Nie ma się to oszukiwać, bo na spalenie metra sześciennego gazu trzeba 3 metry powietrza. I trzeba go skądś doprowadzić po prostu. W programie trzecim Polskiego Radia mówi Kijów. Muzyka pią i od wiatru i z żalu nad tymi ludźmi. Ja zawsze jak idę instytucką, to zawsze łzy ronię. Ile ludzi tu zginęło. Ciarki przechodzą po plecach, jak się tędy idzie. Tutaj się czas zatrzymał. Smutek ogarnia, jak się patrzy na te fotografie tych, którzy tu zginęli tak rzędem poustawiane. Ale też duma ogarnia, bo Ukraińcy pokazali, że potrafią ginąć za swój kraj. I Ukraińcy zrobili wielki krok w przyszłość. I tylko, żeby te ofiary nie poszły na marne. Dzwony z kijowskiej Peczerskiej Ławry dzwonią w ukraińskiej stolicy od wieków. Towarzyszą Ukraińcom w szczęściu i niedoli, przy zwycięstwach i klęskach. Towarzyszą także, gdy przyszłość jest niepewna i gdy rzeczywistość się zmienia. Wczoraj dzwoniły, gdy Ukraina wybierała nową Radę Najwyższą. Ale jak ten dzień zapisze się w historii? Spróbujmy się zastanowić w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. W wyborczych reklamówkach wszyscy obiecywali i deklarowali, że Ukrainę zmienią. 26 żółtnia. Wybory Werchownej Rady. 26 października. Wybory do Rady Najwyższej. Czas się jednoczyć, by przezwyciężyć kryzys, odbudować gospodarkę i zlikwidować korupcję. Petra Poroszenka. Z takim hasłem szedł do wyborów blok Petro Poroszenko. Głos młodych ma brzmieć, a energia młodych ma pracować, bo siła młodych zmieni naszą przyszłość. Na młodych stawiał obecny premier Arsenij Jaceniuk i jego front ludowy. Oligarchia niszczy ukraiński naród. Oligarchowie niszczą ukraiński naród. Nie pozwolimy im niszczyć naszego kraju. To radykalna partia Olega Laszko. Ale Ukraina stała im. Ukraina stała się zupełnie inna. My jesteśmy bardziej odpowiedzialni i teraz sami odpowiadamy za swoją przyszłość. Uczciwość i odpowiedzialność to była dewiza całkiem nowego ugrupowania mera Lwowa Andrzeja Sadowego Samopomoc. Na to, a nie oszustwa Putina, nowa drużyna, a nie skorumpowani urzędnicy. Przecież mamy wybór, zachęcała Julia Tymoszenko. Swoboda, przyrodne prawo ludyny, aby nasze pragnienia do swobody... Nacjonalna Demokratyczna Partia Ukrainy. My żyliśmy przez 20 lat w takim gnoju, że to jasne, że człowiek chce się z tego wydostać. Żyliśmy źle i żyjemy źle, no ale jest znów szansa. No też wiadomo, że nie od razu da się to wszystko zrobić. Młodzieży łatwiej, starszym trudniej w nowej rzeczywistości się znaleźć. Lekko nie będzie, bo nas też tak lekko nie oddadzą. My po prostu nie chcemy, żeby dzieci i wnuki żyły tak ciężko jak my. Jest nadzieja, że naród dojrzał już. Wielu ludzi za to zginęło. Wielu jeszcze zginie, bo przecież wojna w kraju trwa. Ale naród dojrzał i ostatni Majdan pokazał, że naród już wie, co dobre. Chciałoby się być optymistą i wierzyć w to, że przyjdą zmiany. Chciałoby się. Wiadomo, że będzie trudno, ale wierzę, że idziemy dobrą drogą. Chciałoby się. Drobnymi krokami idziemy, porządkując i umacniając to, co mamy dobrego. Chciałoby się, żeby to szybciej szło, ale nic szybko się nie dzieje. Trzeba być cierpliwym i pracować. Jeszcze 5 lat temu chciałam wyjeżdżać z kraju, no a teraz już nie chcę. Trzeba tu być, a nie uciekać z okrętu. Czy Ukraina jeszcze chce do Europy? Ona nie jeszcze chce. Ona cały czas chce. Ona nie chce być tu, gdzie jest. Czy Europa o nas zapomniała? Nie. Wie pan, gdyby nie Europa, to w Kijowie już by rosyjskie czołgi jeździły. Europa jest Europa. Europa to Europa. Tu trzeba polegać na sobie i samemu coś zbudować. Europa nam może pomóc, ale jak sami nie zbudujemy, to co z nami zrobi Europa? No ona nie zabyła, ponieważ... Europa o nas nie zapomniała, ale wie pan, jak idzie człowiek ulicą i widzi bójkę, no to raczej omija. Co dla Ukraińców było ważne, co zwyciężyło w tych wyborach? Postaram się teraz wyjaśnić z moim gościem, Władimirem Fiesienko, politologiem z Centrum Analiz Penta w Kijowie. Czy Ukraińcy obudzili się dziś w nowej Ukrainie? W nowej Ukrainie? Jeszcze za wcześnie. Ja myślę, że proces formowania i budowania nowego państwa zajmie nam jeszcze parę lat i niestety będą to bolesne lata. Po pierwsze dlatego, że mamy i będziemy póki co mieli wojnę. I także, co ważniejsze, dlatego, że duża część społeczeństwa nie jest gotowa do zmian. Przyczyny są różne. Po pierwsze, duża część ludzi przyzwyczaiła się do tej skorumpowanej starej konstrukcji i umie się w tym wszystkim poruszać. A część jest po prostu nastawionych dosyć konserwatywnie. Znaczy, oni tak po radziecku jeszcze świat postrzegają. No są też konflikty, jak to często bywa w porewolucyjnej rzeczywistości, czyli już taka walka rewolucjonistów o wpływy. Myślę, że nie będzie ona taka jak po pomarańczowej rewolucji, bo politycy wyciągnęli wnioski, ale i to wszystko powoduje, że jeszcze nie od razu będzie nowa Ukraina. Zastanówmy się nad wynikami wyborów, które wczoraj się odbyły. No na razie sondażowe są to wyniki i ponieważ dotychczasowe sondaże bardzo się myliły, no to by precyzyjnie to ocenić, to trzeba poczekać na wyniki oficjalne. Blok Poroszenki, a blisko niego jest front ludowy. I to daje bardzo duże szanse na to, że Arsenij Jaceniuk pozostanie na fotelu premiera. Między różnymi hasłami wyborczymi tej partii, między wierszami mówiono: jeśli chcecie, żeby premierem został Jaceniuk, to głosujcie na front ludowy. I to było takie głosowanie, by zachować duet Poroszenko-Jaceniuk. To także takie głosowanie, by Poroszenko nie miał zbyt wielkiej władzy. Ludzie zauważyli, że Jaceniuk dosyć konstruktywnie pracuje przy Poroszence. To daje stabilizację, która może krucha, ale jakaś. Tym samym wygrywają dwie partie władzy. Ale już rewolucyjnej władzy. A samopomoc? To duża niespodzianka tych wyborów. Najprawdopodobniej stanie się ona trzecią siłą w Radzie Najwyższej. Przewodniczy jej mer Lwowa, ale sam nie stara się o miejsce w Radzie. No być może będzie on przedstawicielem partii w rządzie, który powstanie po tych wyborach. Największą zaletą tej partii jest to, że ona jest całkiem nowa, złożona z całkiem nowych ludzi. Niczego złego o nich nie można powiedzieć. Nie ma żadnych kompromitujących rzeczy, żadnych grzechów władzy. Oni nie byli po prostu u władzy. Ljaszko, radykalna partia, to miał być czarny koń. Ljaszko to taki ukraiński Żyrynowski, no ale ukraiński. On jest populistą i wyrazicielem protestacyjnych nastrojów ukraińskiej prowincji. Oni oczywiście są niezadowoleni z władzy, która była, ale też już są niezadowoleni z władzy obecnej. Oni po prostu chcą lepiej żyć i oni chcą wszystkiego od razu. Ljaszko, który wszystkich krytykuje, bardzo pasuje do tych postaw realnie i emocjonalnie. To Zbigniew Brzeziński mówił, że jak rośnie strach, to rośnie potrzeba demagogii. To tajemnica popularności Ljaszko. Ale nie tylko jego. Lepszym tego przykładem jest tak dobry, bo blisko 10% przynajmniej wynik bloku opozycyjnego. Oczywiście oni nie mają takiej pozycji jak Partia Regionów, z której przecież się wywodzą, ale mają dobrą dzięki agresywnej i demagogicznej reklamie. Jak przyjmie te wyniki Europa? No i przede wszystkim jak przyjmie te wyniki Rosja? No już teraz można prognozować, że większość w nowym parlamencie stanowić będą ugrupowania proeuropejskie. To będzie proeuropejski parlament popierający integrację z Europą. I to oczywiście przez Europę będzie dobrze przyjęte. A Rosja? Bardzo znaczące jest to, że Rosja jeszcze przed wyborami oznajmiła, że je uzna. To pokazuje, że muszą się liczyć z tym, co w Ukrainie się dzieje. Wcześniej uznali wybory prezydenckie, teraz parlamentarne. Zmieniają, myślę, taktykę wobec Ukrainy. W czasie tych wyborów nie było jakiegoś zaostrzenia sytuacji na froncie, znaczy nie chcieli tych wyborów zerwać. Zmieniają taktykę na taką, w której będą podbijać bębenek socjalnych problemów Ukrainy i innych trudności, tak żeby zgromadzić taki zły kapitał wpływu. Zaostrzenie sytuacji na froncie powodowałoby zaostrzenie postawy Zachodu, zatem zmieniają taktykę, ale tylko taktykę, nie podejście. Zatem będzie utrzymywane napięcie na wschodzie Ukrainy. Czasem będzie to zaostrzane, a czasem łagodzony. To stara rosyjska metoda. Ale Ukraina stopniowo przyzwyczaja się do tego, że wróg stoi u drzwi. Wcześniej ludzie różnie odnosili się do Rosji, ale większość traktowała Rosję jako takie rodzinne państwo, przyjaciela, brata. A tu nagle okazuje się, że ten przyjaciel stał się wrogiem, zabiera twoją ziemię i prowadzi wojnę na twojej ziemi. I Ukraina do tego coraz bardziej się przyzwyczaja. Przyzwyczaja się do europejskich ambicji, będzie się przyzwyczajała do nowej sceny politycznej, do trudności gospodarczych i takich piosenek na listach przebojów. Młody chłopaku o gorącym sercu, nie zastanawiałeś się, widząc, jak wróg niszczy i rabuje ojczyznę. Poszedłeś walczyć za wolność. Za wolność swoich nienarodzonych jeszcze dzieci, za dobrą i spokojną przyszłość moją, za nasze marzenia i podniesione w marzeniach ręce. Palimy świece ku pamięci tych, którzy polegli tu na Majdanie i ku pamięci tych, którzy polegli w Donbasie i ku czci tych, którzy walczą o jedność naszego kraju. Ludzie tu po prostu tak przychodzą. Ja jestem na przykład z Donbasu, tu dziewczęta z Kijowa, tam inni ludzie. Palimy te świece i układamy w napis: chwała Ukrainie, chwała bohaterom. I tak co niedziela wieczorem na Majdanie Niezależności. Z Kijowa nadaliśmy audycję Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy.